कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते ही इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो बेशक हम आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर उन पर उतार देते।